Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar de Nioi vuzi kwa ushirikiano wa Omer Ndwaye. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, mahakama inayopambana na ufisadi ya jihusisha na michezo ya bahati nasibu, linatangaza gazeti la Net Press. Katika moja ya machapisho yake ya awali, gazeti hilo lilikuwa limetaja kuwa kitengo kinachohusika na michezo ya bahati nasibu kitaifa maarufu Lona kiliathirika kwa ufujaji wa faranga milioni 250. Washiriki wawili wanaodaiwa kutekeleza wizi huo walikimbia nchi katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa. Anasisitiza mwenzetu huyo anayeeleza kuwa mkurugenzi mkuu wa Lona pamoja na mkurugenzi husika na fedha walisikilizwa Alhamis katika kupinga ufisadi huo. Ijumaa hii mkurugenzi wa kibiashara wa kampuni hiyo ya serikali Gabriel Banzawitonde alifikishwa mbele ya mahakama hiyo hiyo. Kuitishwa kwa viongozi hao kumefanyika wakati ambapo rais wa jamhuri huo akisema kukerwa na wasimamizi wa makampuni ya serikali wanaoiba fedha za umma. Na tukisalia nchini Burundi, gazeti la Iwacu limeandika kuwa operesheni ya kuwahamisha waathiriwa mafuriko ilianza Ijumaa Mei 10 mwaka 2024 huko Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Furaha iliyochanganyika na maswali ilionekana kwenye nyuso za waathiriwa hao wa mafuriko kabla ya kuhamishwa. Walipelekwa katika kambi ya mapokezi ya Matyazo katika tarafa Mubimbi mkoani Bujumbura. Operesheni hiyo ilizinduliwa na Anseni Baruta, mkurugenzi mkuu wa jukwaa la kitaifa la kupambana na majanga. Aliripoti kwamba maeneo mawili tayari yametambuliwa kwa kuwahifadhi watu hawa waliohamishwa makazi yao, ambayo ni maeneo ya Matyazo kwa familia 545 na eneo jingine la Kabezi ambalo litachukua familia 912. Ni Baruta alitangaza kuwa zaidi ya kaya 1700 ziliandikisha kwa hiari kutaka kuhama Omea. Naam, kwa sasa twende Uganda. Mashambulizi matatu ya mapanga yasababisha kifo cha kiongozi wa Jinja NUP, wawili walazwa hospitalini. Kwa mujibu wa gazeti la Monitor, makamu mratibu wa jukwaa la umoja wa kitaifa NUP jimbo la Kagoma kaskazini wilayani Jinja, Joseph Kitau ameuawa katika mashambulizi matatu ya mapanga na kusababisha wahanga wengine wawili kulazwa hospitalini. Kitau, ambaye pia ni mfanyabiashara anayeshughulika na mifugo, aliripotiwa kushambuliwa alipokuwa akikaribia nyumbani kwake katika kijiji cha Magamaga, kaunti ndogo ya Buenge vijijini, kulingana na katibu wa ulinzi wa LOC1 wa eneo hilo Gerald Sentembo. Mwanzo wa kunukuu, Kitau alinyongwa kabla ya kukatwa-katwa na mwili wake kutupwa kwenye kinamasi cha Magamaga. Alikufa kwa maumivu, bwana Sentembo alisema wikendi, na kuongeza kuwa licha ya kuwa katibu wa ulinzi, maisha yake yako hatarini kutokana na mauaji ya kikatili ya mkazi wake. Na mtukisalia nchini humo, Rais Yoweri Museveni amefanya makutano wenye tija na balozi wa Marekani nchini Uganda, William W. Pope, katika ikulu ya Entebbe, laandika gazeti la The Capital Times. Majadiliano hayo yalijikita katika mambo mbalimbali muhimu, ikiwa ni pamoja na sensa ya watu ijayo, amani na utulivu wa kikanda, na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Viongozi hao wawili walisisitiza umuhimu wa kufanya hesabu ya kina na jumuishi ambayo itatoa data muhimu kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi na utawala bora. Zaidi ya hayo, Rais Museveni na Balozi Pope walichunguza njia za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, wakizingatia mikakati ya kuimarisha ukuaji na ustawi wa Uganda pamoja na kuboresha uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Naam, huzuni. Wanafunzi wawili wafariki katika ajali mbaya huko Mangu. Gazeti la The Star la Kenya linaandika kuhusu familia mbili za kijiji cha Kanjuku Gatundu kaskazini bado ambazo hazijakubali kifo cha ghafla cha watoto wao wawili katika ajali mbaya Jumapili jioni. Jane Mugure na Francis Muiruri ambao ni wanafunzi wa kidato cha tatu na kidato cha nne mtawalia katika shule ya sekondari ya Kanjuku walikuwa wakiendesha pikipiki walipogongwa na pikipiki nyingine iliyokuwa ikiendeshwa kwa kasi iliyowasukuma kuelekea kwenye gari lililokuwa likienda kwa kasi pia kando ya barabara ya Mangu Fluoya Fluova kumradi. Mugure aliaga dunia alipokuwa kikimbizwa katika hospitali ya Thika ghorofa ya tano, huku Muiruri akiaga alipokuwa akipewa matibabu. Romat. Na kulingana gazeti la Taifa Leo, kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga sasa nakodolewa macho na masharti magumu kwenye azima yake ya kuwania uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Kigogo huyo wa siasa za upinzani anatarajiwa kuwasilisha stakabadhi za kuwania wadhifa huo kufikia mwishoni mwezi huu. Umoja wa Afrika umeweka makataa ya Agosti 6 kwa wawaniaji wa wadhifa huo kuwasilisha stakabadhi zao kwa lugha mbili rasmi. Wote wanastahili kuwasilisha wasifu kazi na maelezo machache kuhusu maoni yao kwa bara hili na jinsi watakavyokabiliana na changamoto mbalimbali zinazokumba Afrika. Hata hivyo, wanachama kutoka ukanda wa mashariki wanaombwa kuwasilisha wasifu kazi wao pamoja na stakabadhi hitajika kwa lugha sita tofauti. Lugha hizo ni pamoja na Kiingereza, Kiarabu, Kifaransa, Kireno, Kihispania na Kiswahili. Naam, ni saa 10 jioni na dakika 24 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama unavyosikia sauti ya wani ni pamoja na yangu ambami ni Omer Nduayo. Ninashirikiana studioni na Romar Denio Avuze. Kwa sasa ni kuelekeze huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya kampuni 220 za uchimbaji madini ziko hatarini kupoteza hatimiliki, imeandika Okapi kwenye wavuti. Ijumaa Mei 10, shirika la mining CADES CAMMI lilichapisha orodha ya makampuni 221 yenye jumla ya hati miliki 597 za uchimbaji madini ambazo malipo yake kwa mwaka wa fedha wa 2024 hayakurekodiwa na huduma za kifedha za Kami. Kampuni hizo sasa zina siku 45 za kurekebisha hali zao au kutoa uthibitisho wa malipo. Bila kufanya hivyo, zinaweza kuondolewa hati zao za uchimbaji madini. Nyingi za hati miliki ambazo hazijalipiwa zinahusu vibali vya utafiti, huku makampuni mengine ya uchimbaji madini yakiwa yanapaswa kulipa vibali vya kuendesha machimbo ya kudumu. Orodha kamili ya makampuni yanayohusika inapatikana kwenye tovuti ya kadastre ya madini, anabainisha mwenzetu huyo. Naam, nikupeleke nchini Somalia ambapo kwa mujibu wa gazeti la Somal Guardian, mkuu wa zamani wa kijasusi wa nchi hiyo Fahad Yasin Haji Dahil alisema Jumapili kwamba hatua za rais aliye madarakani Hassan Sheikh Mohamud ziliibua mzozo wa kikatiba na mzozo wa madaraka ya kisiasa. Mwanzo wa kunukuu, baada ya kushika madaraka rais Hassan Sheikh alirithi taifa linaloongozwa na katiba moja. Hata hivyo, katika kipindi kifupi cha miaka miwili taifa linajikuta likipambana na ugumu wa mifumo miwili ya kikatiba. Mwisho wa kunukuu, Fahad alisema katika chapisho kwenye mtandao wa X. Mkuu wa zamani wa kijasusi mwenye nguvu na mtu wa mkono wa kulia wa rais wa zamani Mohamed Abdullahi Farmajo anadai kwamba vitendo vya Mohamud vinafanana na vile vya kiongozi aliyenyakua mamlaka kwa njia ya mapinduzi. Roma, ati kuna guruneti ambazo zilirushwa hapa mjini Bujumbura siku ya Jumamosi na msemaji wa polisi akasema kwamba Rwanda ilihusika katika urushaji maguruneti hayo. Lakini sasa katika ukurasa wa The New Times, gazeti la huko Rwanda, Rwanda inakanusha shutuma za Burundi kuhusika na mashambulizi ya guruneti mjini Bujumbura. Kwa mujibu wa The New Times, gazeti hilo la Rwanda, katika tangazo lililowekwa kwenye mtandao wa X wa Rwanda Government Communications, Burundi haipaswi kuihusisha Rwanda na matatizo yake ya ndani, kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa katika serikali ya Burundi, labda kwa sababu serikali ya Burundi iliushutumu Rwanda kuhusika katika urushaji mabomu wiki lililopita mjini Bujumbura. Serikali ya Rwanda inashangaa kuwa haijui kisa hicho na kwamba haikuwa na faida kujihusisha. Katika tangazo hilo daima, Rwanda inatangaza kutokuwa na shida yoyote na nchi ya Burundi, ila kuwa labda Burundi ndio ina shida na Rwanda. Naam, nikibaki huko wengine upembe wa Afrika, kulingana na gazeti la Sudan Tribune, Jamhuri ya Sudan Kusini imeagizwa kulipa zaidi ya dola bilioni moja benki ya kitaifa ya Qatar QNB. Kesi hiyo inatokana na mkopo wa dola milioni 700 ambapo benki ya Qatar itoa kwa Sudani Kusini mwaka 2012 mwaka 2015. Hata hivyo, taifa hilo changa zaidi duniani liingia mkataba mwingine na QNB kuhusu jinsi lilivyodhamiria kulipa mkopo ambalo lilikuwa limekopa. Mkopo huo ulifanywa marekebisho mwaka 2016 na kuongezwa mwaka 2018 baada ya Sudani Kusini kuomba pesa zaidi zilipwe ndani ya miaka 15 kuanzia mwaka 2019. Tangu wakati huo, Sudani Kusini ilishindwa kulipa mkopo huo na kusababisha benki hiyo yenye makao yake makuu Qatar kuwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Naam, Roma, kabla ya kuingia viwanjani, labda una mengine kuliko michezo huko Tanzania. Vipi? Naam, kulingana na gazeti la Daily News, Waziri Mkuu ameiagiza Wizara ya Kilimo nchini Tanzania kuhakikisha taratibu za ujenzi wa kituo jumuishi cha huduma ya parachichi kwa ajili ya kuhifadhi na kusindika zao hilo katika mkoa wa Mbeya zinakamilika haraka. Kasim Majaliwa alitoa agizo hilo Jumamosi katika ziara yake ya kikazi wilayani Lungwe mkoani Mbeya, ambapo aligundua changamoto ya uozo wa parachichi kutoka kwa wakulima. Waziri Mkuu pia aliagiza wizara kutoa elimu kwa umma kuhusu mbinu bora za kilimo cha parachichi ili kuongeza thamani na ubora. Mkurugenzi wa mazao katika Wizara ya Kilimo Enoch Nyasebwa alimweleza Waziri Mkuu kuwa wizara iko katika hatua za mwisho kukamilisha taratibu za kimkataba ili kumwezesha mkandarasi kuanza ujenzi. Naam, kwenye mchezo, Romuald, kabla ya kutamatisha, Mwanaspoti lina mengi. Kwa mfano, Azizi Ki amvuta chama Yanga. Hizi hapa sababu tatu: matampi kuvaa jezi ya Simba, hicho pia ni kichwa cha habari ambayo imeandikwa pale. Widadi ya Mganda Lakred, ishu nzima ipo hivi: we jiunge na Mwanasport kupitia www.mwanasport.co.tz, utaona hayo. Lakini kujuze tu Romuald na msikilizaji mwingine kwamba chipukizi under 17, yani wanawake wasichana wenye umri ulio chini ya miaka 17 wa Burundi waibuka kidedea kwa kuichabanga timu ya taifa ya U17 wa kike wa Djibouti kwa jumla ya mabao 18 bila. Ni katika michezo ya kuwania kufuzu finali za kombe la dunia mwaka huu wa 2024. Mchezo wa marudio ni tarehe 15 Mei wiki hii hapa Bujumbura. Naam, kwa taarifa hizo za michezo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine tutakapokuletea hapo kesho panapo majaliwa. Kutoka studio ilikuwa na mimi Lomar J Nyovze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.